jesiennej nocy rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpali dzień od nowa. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz wolne o mnie w nocy. Królów w jednym utworze to zdecydowanie dobra dawka dobrej muzyki. Jeden z nich kojarzony z dwoma zespołami, szczególnie z Sisters i Wonky One, czyli Bartek Król. Drugi bardzo dobrze zaśpiewał. Chłopiec z zapałkami z gościnnym udziałem Błażeja Króla. To jest bardzo dobre połączenie dwóch artystów i dwóch muzycznych światów, o którym usłyszeliśmy dokładnie rok temu, a właściwie już ponad rok temu. To liryczno-taneczny utwór, który można usłyszeć synthwave, synth soul i jeszcze parę innych gatunków. To jest propozycja dla tych, którzy o tej porze nie mogą się obudzić, a my skutecznie to robimy. Chłopak z zapałkami to także utwór o chłopaku z podwórka, z małego miasta, bez perspektyw, żyjącego marzeniami. Kto nie zna takiej historii prosto z życia, być może własnego, ale wiara burzy mury i buduje. Naprawdę wielka moc w tym utworze. Obaj królowie dokładnie rok temu poczuli sobie ogień zdolny do podpalenia świata. Jak stwierdzili, chłopiec z zapałkami to niezgoda na algorytmizację rzeczywistości i odpowiedź na wszechobecną w muzyce ironię. Tej nie zabraknie na pewno jeszcze na naszej antenie, tej dobrej muzyki. Placebo, This Picture przed nami w Trójce. Gra ten utwór, to zapowiedź 12 albumu Primal Scream, Love Insurrection, 12 album po krążku Case of Smosis z 2016 roku. Kolejna płyta Primal Scream ukaże się już w listopadzie. Na pewno pojawią się równie ciekawe brzmienia. Okładkę tego albumu stworzył nominowany do nagrody Turnera artysta Jim Lamble, który wykorzystał fotografię zmarłego artysty Roberta Gillespiego seniora. No i trzeba powiedzieć, że na płycie jest przesłanie pełnej nadziei, bo tak mówią o niej artyści, ale jest ono złagodzone akceptacją najgorszej strony natury ludzkiej. Jest to płyta, po którą na pewno warto będzie sięgnąć jesienią. Jedna z zapowiedzi to właśnie ten utwór, kolejne z pewnością przed nami. Na płycie pojawi się w sumie 11 utworów, w tym ten, który usłyszeliśmy, czyli Love Insurrection. Pierwszy utwór z zapowiadanej płyty grupy Primal Scream. Przed nami już teraz Mela Kotelo, melodia ulotna. Już tylko 22 minuty pozostały do godziny 6. Słuchają Państwo Trójki. Nie wiem, jak państwu ta muzyka daje znać o sobie w pamięci, ale mi na przykład na pewno na najlepsze czasy grupy Daft Punk i album Discovery, który był zbliżony do tej muzyki Justice i ta Impala Neverendal, ta niesamowita lekkość, te dźwięki z tego utworu dają dużo optymizmu i przede wszystkim przyjemności, bo po to zostały stworzone. I takiej też przyjemności muzycznej na antenie Trójki nie zabraknie. Dziś, już teraz przed nami Reniusis i kilka prostych prawd. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi, jak nie obchodzi. Tego utworu pojawia się miejsce bliskie mi ostatnio. To miejsce to basen. Dla dobra formy i dla ochłody polecam Państwu basen, nie tylko latem. W pływaniu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu na razie co prawda medali nie zdobyliśmy, ale wszystko przed nami. Za to polscy matematycy przywieźli worek medali z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Największy sukces osiągnął Konstanty Smolir, który zdobył złoto. O tym i nie tylko o tym w porannym zapraszamy do Trójki, które już za chwilę poprowadzi przygotowany do zaserwowania Państwu solidnej pobudki Robert Grzędowski. Wcześniej serwis informacyjny Trójki o 6:00, a także prognoza pogody. Dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny, realizująca Ewa Wichrowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dobrego dnia!